życiem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 lutego, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Najważniejszą sprawą dla Unii jest przyspieszenie dostaw szczepionek przeciwko COVID-19, ale też przygotowania do walki z nowymi wariantami wirusa, słychać po wideoszczycie liderów państw wspólnoty. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii zdaje relacje ze swoich prac, rozpatruje ponad 100 spraw. Na rozkaz prezydenta Joe Bidena Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki w Syrii. Przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek to priorytet, uznali unijni przywódcy podczas wideoszczytu. Zdecydowali o utrzymaniu na razie ograniczeń w podróżach, jeśli nie są one niezbędne, i kontynuowaniu prac nad paszportami szczepień. Konieczna jest realizacja obecnych umów na dostawy szczepionek, ale Unia powinna się też zająć przygotowaniami do walki z nowymi wariantami wirusa, mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Dlatego wspieramy wysiłki Komisji na rzecz współpracy z przemysłem, by zidentyfikować zatory, zagwarantować łańcuchy dostaw i zwiększyć produkcję. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że na razie zaszczepionych zostało 29 milionów osób. To prawie 8% dorosłej populacji w Unii. Jesteśmy przekonani, że możemy do lata osiągnąć wyznaczony cel i zaszczepić 70% dorosłych. Prowadzone są także prace nad paszportami szczepionkowymi w całej Unii. Ma być w nich informacja, czy osoba była zaszczepiona, czy przeszła COVID i czy ma negatywny wynik testu. Do ustalenia jeszcze pozostaje, w jakim celu takie paszporty byłyby wykorzystywane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce liczba wykonanych szczepień zbliża się do 3 milionów. Ponad milion osób otrzymało już dwie dawki. Ponad 120 spraw wykorzystania seksualnego dzieci. Nimi zajmuje się w tej chwili Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Bada też 2,5 tysiąca tych, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem sądów, mówi szef komisji Błażej Kmieciak. Badamy te sprawy przede wszystkim pod kątem możliwych zadośćuczynień, ale także pod kątem działań mających na celu sprawniejsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, pod kątem ochrony ofiary, która doświadczyła zbrodni pedofilskich. Wniosek do komisji może złożyć każda osoba, która wie o przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Minister kultury przedstawił w Sejmie informacje na temat tego, jak wydane zostały środki z Funduszu Wsparcia Kultury. Chciała tego opozycja, a jej wniosek poparł koalicjant PiSu Solidarna Polska. Na profilu twitterowym Solidarnej Polski pojawił się wpis, że wydatkowanie środków z Funduszu Wsparcia Artystów wzbudziło wiele głosów oburzenia wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. Minister kultury, wicepremier Piotr Gliński, tłumaczył w Sejmie, że pomoc otrzymał cały sektor kultury. Tak jak w czasie powodzi, nikt nie pyta o poglądy polityczne ludzi, którym trzeba pomóc. Działanie Ministerstwa Kultury poparło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS Piotr Babinec mówił, że Polska przekazała względnie dużą kwotę na pomoc artystom. New York Times wymienia Polskę wśród 8 krajów na świecie, które najhojniej wsparło ludzi kultury. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Koalicji Obywatelskiej apelowała do ministra kultury, by udostępnił pełną listę podmiotów, które uzyskały wsparcie. Gdzie jest te 400 milionów? Bo o to nam chodzi. Piotr Gliński poinformował w Sejmie, że w ramach Funduszu Wsparcia Kultury pomoc otrzymało ponad 2100 podmiotów na łączną kwotę ponad 370 milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Trzy osoby trafiły do szpitala po wybuchu gazu w jednym z domów w miejscowości Kruszewo Wypychy na Podlasiu. Poszkodowani to 4-letni chłopiec, jego mama i babcia. Przed przyjazdem strażaków na pomoc mieszkańcom ruszyli sąsiedzi. Huk! Wypadliśmy na ulicę i pomagaliśmy dziecko wyciągać. Jak ten huk powstał, wybiegłem, spojrzałem, a ten dom na boku leży. I wybiegliśmy, a już w tą stronę biegła ta ich córka. Taka była widać poparzona i krzyczała: ratujcie, tam w domu jest dziecko i mama. I ja wyciągnąłem to dziecko. Pomoc dla poszkodowanych zadeklarowały władze gminy. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki w Syrii, których celem były wspierane przez Iran oddziały militarne. Amerykańskie uderzenie było odpowiedzią na przeprowadzone przez proirańskie grupy atak rakietowy w północnym Iraku. Na rozkaz prezydenta Joe Bidena amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły ataki z powietrza, których celem była infrastruktura wykorzystywana przez wspierane przez Iran grupy bojowników w zachodniej Syrii. Napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu John Kirby, dodając, że w wyniku uderzenia zniszczonych zostało kilka obiektów należących do szyickich grup zbrojnych, m.in. brygad Hezbollahu. Na razie nie wiadomo, czy w wyniku ataku ktokolwiek zginął lub został ranny. Amerykańskie uderzenie w Syrii było odpowiedzią na atak rakietowy na bazę wojskową w irackim Kurdystanie. Zginął w nim cywilny pracownik, a kilka innych osób zostało rannych, w tym amerykański żołnierz. Charakter odwetu wskazuje na to, że Waszyngton chciał wysłać sygnał ostrzegawczy pod adresem Iranu i wspieranych przez Teheran bojowników, ale bez eskalacji konfliktu. Uderzenie w obiekty wykorzystywane przez szyickie bojówki w Syrii było pierwszą operacją militarną dokonaną na rozkaz prezydenta Joe Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Facebook i Google mają płacić mediom w Australii za informacje publikowane na ich platformach. Takie prawo uchwalił miejscowy parlament. To pierwsze takie przepisy na świecie. Facebook i Google sprzeciwiały się nowemu prawu. W ubiegłym tygodniu Facebook zablokował na swoich stronach dostęp do informacji z Australii. Blokada została zdjęta po rozpoczęciu rozmów z władzami w Canberrze. W ich trakcie zmieniono niektóre proponowane rozwiązania. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tenisa, bo Iga Świątek właśnie teraz owija się po korcie w półfinale turnieju AWTA w Adelaide. Stawką jej spotkania ze Szwajcarką Jill Teichmann jest finał imprezy. Pierwszy set w nieco ponad pół godziny do 3 dla Polki. W drugim Iga prowadzi 4-2 w gemach. Przypomnijmy jeszcze, że nasza męska rakieta numer 1 szybko pożegnała się z turniejem halowym w Montpellier. Hubert Hurkacz 5-7 i 2-6 przegrał w drugiej rundzie z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Po tenisie piłka i rewanżowe spotkania 1/32 finału w Lidze Europy. Za burtą Napoli, mimo zwycięstwa 2-1 z Granadą i mimo gola Piotra Zielińskiego już w trzeciej minucie, rzutem na taśmę wyratował się Arsenal. Gola na 3-2 dającego kanonierom zwycięstwo w meczu przeciwko Benfice. Pierre-Emerick Aubameyang wbił na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Dalej grają też m.in. Manchester United, Milan, Rangers czy Ajax. Niespodzianki to awans Slavii Praga kosztem Leicester, Young Boys Brno kosztem Leverkusen czy Molde kosztem Hoffenheim. Jeszcze jeden wątek piłkarski związany tym razem poniekąd z naszym podwórkiem. Krystian Bielik jest już po operacji więzadeł krzyżowych i jak to po takim zabiegu teraz przed nim wiele miesięcy żmudnej rehabilitacji. O operacji poinformował klubowy trener Bielika Wayne Rooney, gdyby ktoś nie pamiętał obecnie szkoleniowiec Derby County. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną i to będą dobre wiadomości z Węgier. Szczypiorniści Vive Łomży-Kielce pokonali 30-26 na wyjeździe Pik Szeged i ciągle prowadzą w grupowej tabeli w Lidze Mistrzów. Mówi bramkarz Vive Andreas Wolf. Weszliśmy bardzo, bardzo dobrze. Nasza obłona weszła bardzo dobrze. Oni mieli bardzo duże plądy w ataku i myślę Alex, Igor, Aci, oni grali super w ataku. Ich obłona miał duży problem z naszym atak. Kolejny mecz Vive w Lidze Mistrzów 4 marca przeciwko Flensburg Handewitt. Kolejny mecz siatkarek Chemika Police może być ich ostatni w Lidze Mistrzyń. Prawdę powiedziawszy, wszystko niestety na to wskazuje. Przegrały pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe na wyjeździe z Waki w Bank Stambuł 0-3 i w rewanżu odrobienie takich strat może być misją niemożliwą. Kolejne poranne serwisy sportowe na naszej antenie są za to całkiem realne. Następny tuż po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś czeka nas zmiana pogody. W nocy do Polski wkroczyła Zatoka Niżowa. No i to oznacza niższą temperaturę miejscami przelotnie, opady deszczu, które wystąpią praktycznie w całym kraju. Mało tego, na Suwalszczyźnie wieczorem deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach no faktycznie ochłodzenie dziś w dzień od plus 6 stopni nad samym morzem, w centrum 9 do 15 na południu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Akiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 rat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury. Letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 7:00 w zdrowym ciele zdrowy duch. To wiemy od dawna, ale nie wiemy na przykład, jak prawidłowo powinny ćwiczyć dzieci, na pewno pod okiem fachowca. Czy tak jest? Zapytam trenera personalnego. Naszym gościem jest pan Rafał Kaszmarczyk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, jak prawidłowo powinny ćwiczyć dzieci? Może nawet i z rodzicami? Jak najbardziej, z rodzicami również można wykonywać wszelkiego rodzaju aktywności. Natomiast trzeba też pamiętać, żeby, jak jeżeli wykonujemy dane ćwiczenia w domu, też by się dobrze rozgrzać, odpowiednio się do tego przygotować. Tym bardziej, kiedy jesteśmy, powiedzmy, sami, nie mamy pod okiem gdzieś tam osoby, która będzie nas nadzorowała, jest to tylko rodzic, to też trzeba o tym pamiętać, bo no, to jest dosyć istotne, jakby nie patrzeć, tak, żeby przygotować się odpowiednio. Ćwiczenia tak naprawdę powinny być też adekwatne do poziomu danej osoby, tak, więc muszą być odpowiednio dobrane, natomiast no tutaj już to jest takie ogólne tak naprawdę uzasadnienie do tego wszystkiego, ale no jest to dosyć istotne, tak. Ta rozgrzewka to konieczna, żeby sobie nie zrobić jakiejś kontuzji? No jak najbardziej tak. Przede wszystkim trzeba dobrze rozgrzać serducho, tak, żeby wszystkie te, wszystkie, że tak powiem, te narządy też tak samo były odpowiednio dokrwione. Trzeba przede wszystkim zwiększyć temperaturę ciała, żeby też nasze stawy były odpowiednio przygotowane, żeby nasze więzadło było odpowiednio przygotowane do takiego wysiłku, więc przede wszystkim chodzi o to, żeby ten trening był bezpieczny, tak, a w następnych kolejnościach, żeby był efektywny, ale przede wszystkim trzeba nie robić tak ćwiczenia, żeby nie robić sobie krzywdy. Czyli stopniowo wchodzimy na obroty, nie od razu rzucamy się na hantle. A czy istnieją jakieś ćwiczenia, które nie tylko są proste, także możemy je wykonać bez specjalistycznego sprzętu? Co by pan proponował? No na przykład dziś. Mamy ładną pogodę, ale chcielibyśmy troszkę tam zadbać o siebie. No przede wszystkim możemy ćwiczyć z ciężarem własnego ciała, też pamiętajmy, że jest to obciążenie. Nie musimy wykorzystywać koniecznie sprzętu gdzieś tam zewnętrznego. Oczywiście pogoda ładna też nam może w tym pomóc, bo możemy wyjść do parku, mamy różnego rodzaju przybory też zewnętrzne, są teraz siłownie również takie potwierane. Natomiast można wykorzystywać wszelkiego rodzaju gumy oporowe na przykład, które są bardzo popularne ostatnimi czasy w treningach domowych. Czasami wystarczy tak samo po prostu mata, jakieś ćwiczenia w podporze, tak? Znamy ćwiczenia popularne w postaci deski, na przykład czy planka. Możemy wykonywać różnego rodzaju przysiady, wykroki, wypady. Tak samo mamy pomoce wszelkiego rodzaju w internecie. Wystarczy teraz odpalić jakiś filmik na YouTubie i też możemy dokładnie wpisać, co nas interesuje, jakie partie ciała, jakie ćwiczenia chcemy wykonywać i tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A ile dziennie potrzebujemy ruchu, by być zdrowym? To musi być bardziej 5 minut, ale codziennie, czy 10 minut, a co drugi dzień na przykład? Tutaj też dużo zależy od tego, jaki ktoś prowadzi tryb życia i jaki ma cel. Ja też chciałbym jakby wspomnieć o tym, że dużo osób teraz no siedzi w domu i tak naprawdę przez długi czas pozostaje w jednej pozycji, bo też czy to praca, czy to lekcje w szkole, wszystko się odbywa praktycznie przy komputerze i siedząc też przede wszystkim zostajemy w jednej pozycji i w pewnym sensie utrwalamy jakby te złe pozycje. I chodzi o to, żeby przede wszystkim co jakiś czas wstać od tego biurka, robić choćby kilka przysiadów i wrócić powiedzmy nawet do pracy, choćby po tych kilku przysiadach. Samo to powoduje, że my już troszeczkę się gdzieś tam rozruszamy, że po prostu te mięśnie nasze się nie będą skracały, nie będziemy poprzykurczani. To choćby nawet to już nam pomoże pod takim kątem, żeby nas za jakiś czas na przykład nie bolały plecy podczas pracy. Natomiast jeżeli mówimy o aktywności takiej już bardziej związanej jakby z ogólnym ruchem, no to najlepiej po prostu byłoby choćby codziennie wykonać te pół godziny nawet ruchu. Jeżeli dla kogoś to jest za dużo, powiedzmy, to możemy oczywiście zrobić powiedzmy 3 treningi w tygodniu. To też zależy od tego, jakim kto czasem dysponuje. Natomiast ważne jest, żeby o tym pamiętać przede wszystkim, że nie można po prostu się nie ruszać, bo to jest po prostu nasze zdrowie, tak? Spacer, ruch na świeżym powietrzu, to może najpierw od tego zaczynamy. Tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o osoby, które w ogóle się nie ruszają, albo sprzed komputera do kuchni i z powrotem. Myślę, że jak dołożymy do tego jeszcze to, byśmy zadbali o dietę, to będziemy mieli taką kompleksową ochronę swojego zdrowia. Co pan na to? Jak najbardziej tak. Też pamiętajmy o tym, że dieta czasami jest tak źle kojarzona, bo to się od razu kojarzy z jakimś rygorem, gdzie musimy wszystko mieć wyliczone i jest jakby to związane też z wieloma jakby z wieloma rzeczami, które musimy sobie odmawiać. A pamiętajmy, że dieta jest to po prostu jakiś schemat żywieniowy i samo to, że powiedzmy będziemy trzymali się jakiejś ilości posiłków, czy nawet choćby tego, żeby nie będziemy jedli na przykład słodyczy przez jakiś czas, czy będziemy pili większą ilość wody w danym okresie, to już tak naprawdę możemy nazwać dietą, bo jest to jakieś założenie, które realizujemy, a ono może być w zupełności zgodne jakby z tym, co chcemy osiągnąć, tak prawdę mówiąc. I też bardzo fajne, pomocne są sposoby na to. Możemy sobie też pobrać różnego rodzaju aplikacje czasami, gdzie wpisujemy sobie po prostu, co zjedliśmy. Aplikacja automatycznie nam podlicza też, ile to jest kalorii i tak dalej. Także wcale nie musi być to trudne, a naprawdę bardzo nam może pomóc to w osiągnięciu celu, no bo tutaj jedzenie przede wszystkim jest jedną z istotniejszych rzeczy, jeżeli mówimy o w ogóle dbaniu o swoje zdrowie i o swoją jakby no tężyznę fizyczną również, tak? Ja bym dorzucił jeszcze coś najprzyjemniejszego z tego całego zestawu i ruchu i diety, czyli regeneracja, sen na przykład. Myślę o tym także, warto pamiętać. I chyba coś, co by mobilizowało do ruchu, to, że wtedy, gdy ruszamy się, można będzie, no może nie więcej, ale tyle samo jeść, bo przecież do tych ćwiczeń też potrzebna jest siła. Trener personalny i dietetyk Rafał Kaczmarczyk był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tu Trójka, 23 minuty po 7. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Not tormented daily, defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, I dive again. I'm going under.

Główny Urząd Statystyczny poda dziś szczegółowe dane na temat PKB w czwartym kwartale zeszłego roku. Z szybkiego szacunku wynika, że polska gospodarka skurczyła się o 2,8%, porównując z ostatnimi trzema miesiącami 2019 roku. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska mówi, że spadek w czwartym kwartale był głębszy niż w trzecim, kiedy wynosił minus 1,5%. To wynika oczywiście z tego, że gospodarka musiała borykać się ze skutkami kolejnej fali zachorowań na COVID oraz wyraźnego ograniczenia aktywności w gospodarce i zamknięcia galerii handlowych i wielu jednostek usługowych. Według ekonomistów PKO BP druga połowa roku powinna wyglądać dużo lepiej. Również sektor usługowy powinien poradzić sobie z tym kryzysem, który go dotknął po wybuchu pandemii i naszym zdaniem 2021 rok powinien pokazać solidny wzrost gospodarczy w okolicy 5%. Dane GUS poznamy o 10. Jeszcze w tym roku przejęcia Lotosu i Pegnigu. Tak mówił w TVP prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koncern już przejął Energę i Grupę Ruch. Oczywiście dalsze przejęcia chcielibyśmy przeprowadzić i wszystko robimy, by one były przeprowadzone generalnie w tym roku, czyli przejęcie Lotosu i przejęcie PGNiG-u. To jest dla nas bardzo ważne. Wtedy zapniemy całe łańcuchy wartości, możemy wtedy optymalizować, a środki z optymalizacji przeznaczyć na następne inwestycje. W połowie lipca zeszłego roku Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się Orlenu ze wszystkich zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż niezależnemu podmiotowi 30% udziałów rafinerii Lotosu. Po wczorajszej sesji papiery Orlenu w dół o 0,07%. Taka sama zmiana na głównym indeksie warszawskiego parkietu WIG20. Mocne wzrosty zanotowały banki, ale indeksy w dół ciągnęły m.in. spółki surowcowe i producenci gier. Na Wall Street również spadki i to najmocniejsze od października zeszłego roku. Dow Jones stracił 550 punktów. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,52, frank szwajcarski 4,11, dolar 3,72, funt brytyjski 5,20. Więcej ekonomii za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Patrzę za okno na Myśliwieckiej, jest słońce, ale będzie zmiana pogody, zanosić się będzie, bo ma się chmurzyć miejscami, popada deszcz, na Suwalszczyźnie wieczorem także deszcz ze śniegiem, a wiatr zachodni i północno-zachodni, no i umiarkowany, porywisty, a więc jednak zmiana pogody się szykuje, najsilniej powieje w Sudetach, tam w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, a w najcieplejszym momencie dnia dziś od 6 stopni nad samym morzem, 9 w centrum do 15 na południu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 8, 2 2 i 7 3. Halo, halo? Dzień dobry, czy ja bym mógł przekazać jakąś wiadomość dla słuchaczy? Tak, oczywiście, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że do nas już przyleciał nasz szpak, który jak co roku ma swoją budkę i swoją samiczką. Od 3 dni znowu robią porządki, przygotowują się do sezonu. Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. No tak, wiosna nam się szykuje, chociaż delikatne ochłodzenie i załamanie pogody, bo jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tak właśnie ma to wyglądać. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Slip to money, then you die. Tak sobie zawsze myślałem, że Podkarpacie, okolice Jasłatu, drugi Kuwait, czy może tylko Karlino? Odpowiedzi na to pytanie pod Szczecinkiem szuka państwowa spółka. Na jej zlecenie na terenie trzech powiatów, szczecineckiego, złotowskiego i człuchowskiego, trwają właśnie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. A w lasach i na polach specjaliści już rozpoczęli skomplikowane badania sejsmiczne. Na miejscu przyglądał się im nasz reporter. Cofnij i wjedziem. Dawaj, dawaj. No dawaj, to będzie prościej, dawaj. Geofizyka Teodon prowadzi badania geofizyczne związane z poszukiwaniami ropy naftowej i gazu ziemnego na zlecenie firmy PGNiG S.A. Maciej Stawinoga, rzecznik spółki Geofizyka Teodon. W dużym uproszczeniu badania geofizyczne to są pomiary, w trakcie których wytwarzamy falę sejsmiczną, która wędruje w głąb ziemi, odbija się od różnych warstw geologicznych i wracając jest wychwytywana przez nasze czujniki. W dużym uproszczeniu to przypomina lekarskie badanie USG. W naszym przypadku pozwala rozpoznać budowę geologiczną tego obszaru, na którym się znajdujemy. Czyli Andrzej 19 też mierzysz i też będzie pełna moc wibratorów? Tak, dokładnie. Tutaj wszystko będzie na pełną moc. Czuć takie delikatne wibracje, delikatne drgania za sprawą tych, można powiedzieć, kosmicznych samochodów, które obok nas przejeżdżają. To są takie dedykowane pojazdy do wytwarzania właśnie tej specjalistycznej fali sejsmicznej. Badania są całkowicie bezpieczne dla ludności, dla otoczenia, dla infrastruktury. Tak naprawdę pozwalają rozpoznać, jaki potencjał drzemie na terenie koncesji, na której pracujemy. Te fale, które są wytworzone przez te pojazdy, one są rejestrowane przez nasze czujniki, które są tutaj rozłożone w terenie. Są to czujniki, które rejestrują te dane. My te dane później zbieramy, później przetwarzamy, interpretujemy to już w kolejnym toku w naszych biurach. Tomasz Gołda, operator aparatury Geofizyka Toruń. Można powiedzieć, że to takie małe, mobilne laboratorium. Tak. Kiedyś było dużo większe, wyglądało dużo atrakcyjniej. Teraz mamy jeden monitor do obsługi wibratorów i autonomicznie odpalamy dynamit bez aparatury. Ja im po prostu daję okienko czasowe, kiedy oni mogą odpalić ten dynamit, tak żeby nie zakłócały się razem dwa źródła, wibratorowy i dynamitowy. Musi być w tym przypadku, jeżeli mamy podwójne źródło na temacie, musi być koordynacja pomiędzy dynamitem a vibrosejsem. Na mapie możemy zobaczyć aktualnie pozycję vibrosejsów oraz strzałowych, bo tak się fachowo nazywają osoby odpalające dynamit. W tym momencie mamy trzech strzałowych na tym temacie, jedną flotę vibrosejsów, cztery sztuki i jeden zapasowy. To mega aparatura. Jacek, odpalaj. Odpalamy, panowie, 10 sekund. 8 sekund. Odpalone. W miejscach, w których te vibrosejsy nie mogą pracować, tam wiercimy takie niewielkie otwory, ładujemy takie mikroładunki wybuchowe i dzięki temu też uzyskujemy tą falę sejsmiczną, która wędruje w głąb ziemi. Te otwory oczywiście po tej detonacji są rekultywowane, są likwidowane, tak żeby przywrócić to miejsce do pierwotnego stanu. Są całkowicie oczywiście bezpieczne dla ludności, dla infrastruktury. Finałem tych badań tutaj w terenie będzie przetworzenie, interpretacja tych danych. Ten proces może potrwać kilku do kilkunastu miesięcy. Na tej podstawie inwestor, firma będzie podejmowała kolejne kroki związane z rozpoznaniem tego terenu. Poszukiwania ropy naftowej i gazu na Pomorzu potrwają do połowy kwietnia, a badaniom sejsmicznym na miejscu przyglądał się nasz reporter Mateusz Sienkiewicz z Polskiego Radia Koszalin. To Trójka za 17 minut 8. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na auto w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na auto w mojej głowie. Za 14 minut ósma, jak zwykle przed ósmą spotkanie z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie, jak zwykle telefony od słuchaczy i pytania. Jest pan gotowy, panie doktorze? Tak, oczywiście. Słuchamy uważnie. Dzień dobry. Jeżeli ktoś miał wstrząs anafilaktyczny przed 40 laty na penicylinę, czy można pod jakimś specjalnym nadzorze z typu próba, nie próba, inny rodzaj szczepionki AstraZeneca lub nie ta szczepionka Pfizera, czy można to podać, czy to jest definitywnie wyłączone są te osoby ze szczepień? Jak to jest, panie doktorze? Nadwrażliwość musi być na składniki, czy jest na składniki szczepionki i wtedy nie szczepimy. Na składniki szczepionki. W tych składnikach szczepionki nie ma penicyliny, więc nadwrażliwość na penicylinę nie jest przeciwwskazaniem do szczepień. I w zasadzie można by było postawić kropkę, natomiast często ta nadwrażliwość wiąże się z jakimiś innymi objawami alergii. Jeżeli tak jest, jeżeli ma wątpliwości, ale pod warunkiem, że tak jest, że towarzyszą pacjentowi jakieś nadwrażliwości, jakieś alergie w ciągu życia, poważne, kończące się właśnie takimi epizodami, to wtedy lekarz, który kwalifikuje do tych szczepień, ma prawo i ma obowiązek skonsultować taką sytuację z lekarzem alergologiem i podjąć tutaj właściwą decyzję. Generalnie taka sytuacja, którą opisał pacjent, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Nawet jeżeli to było kilka czy kilkanaście lat temu? Tak, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. Panie doktorze, w środę ogłoszono nowe obostrzenia, no i od jutra nie będzie można chodzić w przyłbicach, kominach czy szalikach. Obowiązkowe będą maseczki. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest bardzo dużo koronawirusa. Po drugie są bardziej zakaźne, w przyrodzie jest, czyli wśród nas, czyli możemy się łatwo zarazić. Nie, są nowe odmiany koronawirusa, które są bardziej transmitogenne, czyli bardziej zjadliwe, bardziej zakaźne dla nas, o 30-35% brytyjska. I trzeci powód, taki trochę bardziej prozaiczny, jest tych środków ochrony osobistej dużo więcej niż na początku pandemii. Ich ceny, pomimo że no, kosztuje wszystko, ale nie kosztują tyle, co kosztowały na początku, więc powinniśmy się chronić profesjonalnymi sposobami. No właśnie, dziś może to ten dzień, kiedy wiele osób, które do tej pory chodziły, czy w szalikach zasłaniały się przyłbicami, czy kominami, zdecyduje się na kupno takiej dobrej, profesjonalnej maseczki. Czym się kierować, panie doktorze, żeby taką dobrą wybrać? No przede wszystkim właśnie tym, że jest to maseczka chirurgiczna co najmniej. Można oczywiście FFP1, 2 czy 3, ale no powiedzmy niech to będzie maseczka chirurgiczna, to już będzie coś. Zresztą dodam tutaj dwie maseczki chirurgiczne, to jest tak jak FFP2, więc jest to bardzo dobra już ochrona, ale jedna maska chirurgiczna, dobrze założona, czystymi rękoma zakładana i zdejmowana, to już jest dobra ochrona przeciwko koronawirusowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no kupować ją w miejscach do tego, że tak się wyrażę, dedykowanych, czyli kupować na przykład w aptekach, a nie kupować gdzieś na jakichś dziwnych miejscach, dziwnych bazarkach, gdzie możemy znaleźć taki produkt dużo niższej jakości, bo też takie sytuacje się zdarzają. W zasadzie to wystarczy. Cała reszta kodów, które są, będą informowały na tych maseczkach, czy jest certyfikat europejski na przykład, czy jest to maseczka jednorazowego użytku, czy wielorazowego użytku, ale te parametry, o których mówiłem, czyli jakość tej maseczki, specyfika tej maseczki i miejsce, w którym kupujemy, to powinny wystarczyć do tego, żeby czuć się bezpiecznie w niej. Od jutra wracają obostrzenia. Dotyczy to głównie województwa warmińsko-mazurskiego. Myślę o zamkniętych basenach, galeriach handlowych, stokach i tak dalej. Jaka obecnie, panie doktorze, jest sytuacja właśnie na Warmii i Mazurach? No, sytuacja tam jest najgorsza, jeśli chodzi o pandemię, szczególnie w powiecie bartoszyckim, nidzickim, w okolicach Szczytna, Olsztynka. To są sytuacje, w których no niestety jest duża transmisja koronawirusa i jest dwa razy tyle zakażeń niż mniej więcej oczywiście niż w innych miejscach albo blisko dwa razy. To spowodowało takie obostrzenia konieczne, bo ta regionalizacja wydaje się tutaj bardzo istotna, różnica między województwami jest znaczna. Tam jest właśnie bardzo dużo odmian tej wersji brytyjskiej koronawirusa. Bardzo dziękuję. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, dziękuję bardzo państwu. Do usłyszenia do poniedziałku i proszę się zdrowo trzymać. Za 9 minut, dziękujemy, będzie 8. Na dworze. Zdrowa dieta to nie wszystko. 2 dwójki i 7 trójek. Może by nie trzeba było tych drastycznych diet, jak po tej zimie, żeby człowiek cały czas odżywiał się prawidłowo, czyli zastąpił białko mięsne białkiem roślinnym. To po pierwsze, a po drugie więcej ruchu. Tak właśnie. To polecamy. Jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Za 6 minut o 8 serwis informacyjny Trójki, także najświeższe informacje sportowe i prognoza pogody.